beginfase van 10cc. Aan het begin van de nieuwe aflevering van de late avond. I'm Not In Love. Een fantastisch groot hit, ja, in 1975 alweer. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Tot middernacht heb ik heerlijke muziek voor je in de aanbieding. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. En we hebben niet alleen lekkere muziek, maar ook een paar ontzettend leuke onderwerpen, eerlijk gezegd. We gaan het hebben over, is de digitale wereld iets voor jou? En dan hebben we het over mensen met een visuele beperking. Want die hebben natuurlijk ook iets aan de digitale wereld. We gaan het hebben over een internationaal congres. Wetenschap moet beginnen bij de burger. Wat is dat voor een congres? Je hoort het zo meteen. En er worden lesgevende baby's gezocht. Dat is interessant. Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. Stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Tot middernacht, de late avond. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake. All of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing. Smell those shrimp, they're beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault. Don't know the reason I stayed here all season. Nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think, hell, it could be my fault. Stepped on a pop top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Wasting away. Het buffet was geopend. Het buffet van Jimmy. Jimmy Buffett en Margarita Phil. Ja, heeft dat iets met die drank te maken? Vast niet. Aerosmith hoorde je ervoor hier in de late avond met I Don't Want To Miss A Thing. We gaan het hebben over, ja, wat eigenlijk? Oh ja, is de digitale wereld iets voor jou? Je hoort een gesprek met Herman de Bruin. Leo Markenstein van Visio is in de studio aangekomen namens de Koninklijke Visio. Zo, koninklijk. Leo, welkom. Ja, dank u wel. Ik zie het staan, Koninklijke Organisatie. Ja, wij zijn koninklijk. Dat betekent dat we al heel lang bestaan en aan allerlei voorwaarden voldoen. Want je wordt niet zomaar koninklijk. Nee, maar jullie dus zijn... Stiekem zijn we daar toch wel een beetje trots op. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Toch wel. Ja, nou. Levert dat nog wat op of is het gewoon een titeltje? Zeg je nou, is leuk om te voor hebben? Zover ik weet levert het in mij in ieder geval geen extra salaris op. Maar, nee. Nee, het is gewoon een titel. Een soort Nou ja, waardering ook. Waardering en dat je een gerenommeerde instelling bent. Dus wat dat betreft, en wat doet die gerenommeerde instelling voor mensen die dat niet weten? Fysio, ja, wij zijn voor mensen die een visuele beperking hebben. Dus slechtziend zijn of blind. En wat we eigenlijk doen is proberen de mensen zo zelfstandig mogelijk te houden. Ja. En daar kunnen we van alles op inzetten. Maar het woordje zelfstandig. Hè, je kan je voorstellen als je slechtziend wordt door een vervelende ziekte. Dat dat nogal wat teweeg brengt. Ja. Heel veel dingen die misschien niet meer lukken. Lezen. Soms kunnen mensen geen gezichten meer herkennen op straat. Straatnaamborden lezen. Dat lukt allemaal niet meer. Dus dat en ook op emotioneel gebied natuurlijk. Nou, dan kunnen wij... Ja, daar verschillende dingen op inzetten. Dat mensen toch weer de weg omhoog vinden. En zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. En aan de samenleving mee kunnen blijven doen. Juist, ja. Zoveel mogelijk met alles meedoen. En is dan het digitale tijdperk op het moment daar heel geschikt voor? Zeker, nou, daar zijn veel handvatten voor dan? Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk een prachtige ontwikkeling die we zien. Wat je bijvoorbeeld met een smartphone kan. Dat is ongelooflijk tegenwoordig. Iemand die blind is kan een mailtje sturen. En dat klinkt heel raar. Ja, als je dat zo hoort. Want dat een smartphone... ik kijk op een schermpje. Ja, maar dat kan een blinde dus niet. Dus vertel. Nee. Ja, je kan er tegen praten. En dat is het unieke. Ja, ja. En hij praat nog terug ook. Ja, ja. Dus ja. Je kan hem ook een opdracht geven. Je kan hem een opdracht geven om bijvoorbeeld iemand te bellen. Ja, ja. Zonder dat je een nummer in hoeft te toetsen. Maar je kan hem ook een opdracht geven om een mailtje te sturen. Mm. Is dat dan een speciale tool? Of zeg je dat heeft dat elke... Dat zit eigenlijk... Ja, ik heb zelf een iPhone, dus die ken ik het beste. Ik weet dat het ook met andere smartphones wel kan. Maar het zit in ieder geval bij Apple zit het standaard ingebouwd. Ja, en als mensen dat goed kunnen gebruiken, en daar kunnen jullie dan weer bij helpen? Ja, daar kunnen wij bij trainen. Want dat is natuurlijk om dat allemaal zelf te ontdekken, dat valt niet mee. Dus we hebben een aantal of een heleboel trainers in dienst die eigenlijk de hele dag bezig zijn met dat soort dingen te trainen. Ja, en dan zeggen mensen, ja, ik weet niks van de digitale wereld af, dus bij mij moet je niet zijn. Juist, nou, en daarom hebben wij een bijeenkomst. Ja. En die heet, is de digitale wereld iets voor mij? Nou, eigenlijk vooral voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met die hele digitale wereld, om het gewoon eens uit te proberen. Er zijn regelmatig instructiedagen, ochtenden, waar mensen kunnen leren om te gaan met die digitale wereld. Ja, u kunt dat allemaal op onze website vinden. En ook alle informatie, want het zijn natuurlijk alleen niet die ochtend om kennis te maken, maar die trainingen vinden gewoon dagelijks plaats. Ja, ja, dus dan kan je allemaal op de website, vind je dat. Ja, alleen dan moet je, om daar natuurlijk aan deel te nemen, moet je echt aangemeld zijn bij Fysio. Maar en dat helemaal, staat er ook bij. Ja, dat staat er allemaal bij. Dan vind ik de website, daar beginnen mensen dan mee te kijken wat ze daarmee kunnen doen. Ja, www.fysio.org. En dat wordt ook gesproken. Ja, dat wordt ook gesproken. Ja, want ik wou zeggen, als je naar de website moet kijken, je bent visueel gehandicapt, wordt dat lastig natuurlijk. Nee, je kan dat voor laten lezen, want dat is natuurlijk heel belangrijk dat het juist toegankelijk is voor onze doel. Nou, dat is ook alweer zo'n tool die dan ook weer helpt natuurlijk. Ja. Zo zijn er allerlei tools te vinden om beter te functioneren in de maatschappij, ook voor visueel gehandicapten. Noem de website van Fysio nog even. www.fysio met een V, V-I-S-I-O. .org van organisatie, ORG. Dan zijn we weer helemaal rond. Leo Markenstein namens de Koninklijke Fysio. Dankjewel voor het gesprek. J'ai toujours envie.

like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray that you will hold me dear. Waar of niet, oorstrelende muziek van Sophie B. Hawkins. As I Lay Me Down. We gaan het hebben over de wetenschap. Nou ja, ik niet. Mariska de Vries heeft een gast aan tafel. En ze gaan praten over de wetenschap. Dat begint natuurlijk bij de burger. Er wordt binnenkort een internationale conferentie gehouden over mijn data, onze gezondheid en de manier waarop data verzameld wordt in de wetenschap. Dat kan anders, vindt een aantal mensen. Ik ga daarover praten met meneer Gaston Remmers. Welkom. Er komt een conferentie. Wanneer gaat die plaatsvinden? Op 25 en 26 september. En waar is deze conferentie precies voor bedoeld? Wat is de doelstelling? De doelstelling is om te laten zien wat de verscheidenheid is van zelfonderzoekspraktijken die burgers hebben om zichzelf om hun eigen gezondheid te stimuleren. En waar we op dit moment veel te weinig lering van trekken. Die kennis komt niet in het formele medische circuit terecht. Iedereen doktert zelf maar een beetje aan en kijkt voor zichzelf wat werkt en wat niet werkt. En houdt dat voor zichzelf, zet het eventueel op een patiëntenplatform. Maar het komt niet richting de wetenschap. Het komt niet in de richting de wetenschap. Patiënten zouden dat heel graag willen. Als ze bij een dokter komen en ze zeggen van, nou, ik heb ook nog deze supplementen geslikt, of ik heb yoga gedaan, of ik heb weet ik wat gedaan en ik denk dat het me geholpen heeft. Kunt u daar iets mee, dokter? Dan kunnen de dokters kunnen daar niks mee. Daar moet er een groot onderzoek naar komen of het op een grote groep patiënten helpt. En normaal gesproken wordt dan een groep dezelfde patiënten bij elkaar gezet. Ja. Onderbreek me maar als ik het niet goed zeg hoor. Ja. Daar wordt een bepaalde behandeling op geprobeerd. En er is ook een groep die dus niet die behandeling krijgt. En dan kijkt men wat het verschil is. En of precies. Dat statistisch echt betekenis heeft of dat het toevallig is. Ja. Zo werkt de wetenschap normaal gesproken. Maar u zegt, we gaan het anders doen. We gaan het anders doen, omdat de reguliere methode die leidt ertoe dat je uitspraken krijgt over gemiddelden. De realiteit is dat wij geen gemiddelde zijn. Niemand is een gemiddeld mens. Niemand is een gemiddelde. Dus we moeten ook die complexiteit in kaart durven brengen. Nou, dat kun je het beste doen als je begint bij die mensen zelf. Nou, dus wij zeggen van, nou, dat kunnen we ook wel met een chic woord noemen, dat citizen science of burgerwetenschap. Die kennis moet boven water geteeld worden. En dat moet ook samen doen. Dus vandaar dat de titel ook is cooperative, dus samenwerkende citizen science. En er zijn heel veel verschillende praktijken in de wereld. Die willen we laten zien. En we streven naar om daar ook een programma uit te trekken. Ja, hoe staat de wetenschap tegenover de nieuwe methode van de informatie bij alle patiënten individueel halen in plaats van het in groepen indelen? Is dat voor hem een andere mindset natuurlijk? Ja, het is een kanteling. Want het betekent ook dat je patiënt vooraan aan het hele ontwikkelproces zegt. Maar ik merk wel dat er steeds meer support voor is. Ik heb de laatste week met diverse hoogleraren gesproken en die zeggen allemaal, god, wat goed dat zo'n signaal nou een keer uit de patiëntenbeweging komt. Want natuurlijk zijn er wetenschappers die al lang een andere met die manieren van onderzoek doen kijken. Maar ook zij kampen met dezelfde barrières als waar wij tegenaan lopen. Dus we vinden binnen de hele wetenschap diverse mensen die aan onze zijde staan. Het is ook niet voor niets dat ZonMW, wat de belangrijkste geldfinancieringsinstantie is in Nederland op medisch onderzoeksgebied, mede partner is in dit geheel. Dus men wil heel graag, alleen ja, de gebruikelijke structuren zijn nog niet zo ver. Nou, daar moeten we samen aan gaan werken. Dus komende conferentie wordt daar in ieder geval over gepraat, over zeker. Gesproken hoe dat vormgegeven gaat worden. Ja. En komt er dan over 2 jaar weer een conferentie? Nou, wat mij betreft volgend jaar al. Want ja, de ontwikkelingen gaan vrij hard. En we moeten gewoon de vinger aan de pols houden en zorgen dat het ook gerealiseerd wordt. Even flink doorpakken. Ja. Precies. Wij blijven het volgen, houden ons vooral op de hoogte. En ik neem niet aan dat iedereen zomaar naar de conferentie mag. Je moet daar echt een uitnodiging voor hebben. Nou, in principe mag iedereen heen, maar je moet wel entree betalen, want het moet bekostigd worden. En de belangrijkste mensen die we moeten beïnvloeden, dat zijn zeg maar wetenschappers en bedrijven. Dus die moeten het meeste betalen. Dan komen ze ook. Maar in principe is iedereen toegankelijk. Het is een Engelstalige conferentie, dat moet ik even bijzeggen. Oké, en er is vast een website van? BeyondRCT.net. BeyondRCT.net. En RCT staat voor? Randomized Controlled Trials. En dat is de Engelse vertaling van dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Dus de manier waarop nu de wetenschap vooral werkt met die groepen, met die controlegroepen. Ja. Goed, heel hartelijk dank. Ik sprak over het komende internationale congres over wetenschap beginnen bij de burger. Ik sprak erover met Gaston Remmers namens Stichting Mijn Data, Onze Gezondheid. Dank u wel. Je bent het werk en de mensen moe, eindelijk weer alleen. De trap op naar je kamer toe, de stilte om je heen. Ze lachen om je als je zegt dat je je eenzaam voelt. Was er maar iemand die luisterde, die weet wat je bedoelt. Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Zet een kaars voor je raam vannacht en ik kom naar je toe. Wanneer je zegt bij andere mensen dat je je eenzaam voelt, wees dan gerust

Hij probeert het nog een keer. Ja, George Michael. One more try. In de liefde natuurlijk. En Rob de Nijs, hij zet een kaars voor zijn ramen ook vanavond weer. We zoeken lesgevende baby's, staat hier. Ja, dat is interessant. Je hoort het zo meteen na Peggy Lee. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Een mooie klassieker, laten we eerlijk zijn, hè? Peggy Lee en Fever. We gaan het hebben over iets totaal anders in de show. We gaan het hebben over baby's gezocht die les kunnen geven. Wat is dat nu weer? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Ons volgende onderwerp gaat over lesgevende baby's. En wat zijn lesgevende baby's? Want baby's kunnen toch geen les geven? Nou, dat zit wel wat genuanceerder, denk ik. En Sarina Hogendam is in de studio, welkom. Die weet daar alles van. Lesgevende baby's. Wat moeten we daaronder verstaan? Natuurlijk geen baby's die voor de klas staan en dan les gaan nee, geven. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het zijn eigenlijk moeders met een. Het is een moeder met een baby. Mm-hmm. Die 1 uur in de maand in de klas komt. En daar de klas observeert die baby. En dat is eigenlijk hoe de baby les geeft. En dus, wat doet die baby dan met die kinderen? Want over welke klassen hebben we het? Het programma kan van kleuters tot en met 15-jarigen. Okay, ja. Het moet wel bij een vaste klasseleerkracht gegeven worden. Mm-hmm. In andere landen is het voortgezet onderwijs anders ingericht. En dan zijn 15-jarigen nog in een vaste klassengroep. In Nederland is dat anders ingericht. Ja. Maar het komt erop neer dat er een instructeur van Roots of Empathy in de klas komt met een moeder en een baby. En gedurende 45 minuten ongeveer gaan de klas gaat dan kijken naar de reacties van de baby. Ja. En de week daarvoor is de instructeur ook al geweest. En dan worden de kinderen eigenlijk voorbereid op het bezoek. En de week erna komt de instructeur weer. En dan wordt er over doorgepraat over wat de kinderen hebben gezien. Ja. Ja. Want die baby die zorgt ervoor dat de kinderen op een of andere manier reageren. Ja, dat klopt. Ja. Het is niet alleen hoe de kinderen reageren, maar het programma is eigenlijk ontwikkeld om empathie te ontwikkelen. En het is gewoon bewezen als een baby is heel kwetsbaar. En daardoor durven kinderen ook veel beter over hun gevoelens te praten en herkennen ze dingen ook. En een baby wekt ook gevoelens van genegenheid op en van zorgen voor. Zeker bij meisjes of bij jongens toch ook bij wel? Jongens ook. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes. Die stoere jongens gaan niet zeggen... Het is juist heel vertederend. Het is geen verschil eigenlijk tussen jongens en meisjes. En dat maakt het programma ook zo sterk. Dat het een beroep doet op universele gevoelens van zorgen voor. Ja, ja. Nou zoek je... Voor deze sessie, voor de sessies in Rotterdam of omgeving misschien? Of ja, Rotterdam en omgeving. Want daar moet je baby's voor hebben en moeders met baby's. Ja. Ja, want hoe lang mogen ze meedoen als baby? 6 maanden, half jaar? Het programma draait gedurende een schooljaar. Ja. En we beginnen dan zeg maar zo eind september, begin oktober. En de baby moet dan 2 tot 4 maanden oud zijn. Ja, ja, ja. Dat is zo, daar is dat programma eigenlijk omheen geschreven. En het is dan zo dat de baby eigenlijk, als de baby een jaar is, dan wordt er afscheid van genomen. Ja, dus na een schooljaar is het ook over. Is het ook over. Voorbij. Ja. Dus de tijd dat een moeder en een baby meedoen is... Ja, en dan moet je weer nieuwe baby's hebben. Dus en moeders. Dus, vandaar dus dat je blijft, mensen zoekt. Blijft Hoe zoeken. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Ze kunnen in elk geval naar de website van Roots of Empathy gaan. Roots of Empathy. Roots of Empathy. Dat is een Canadese, oorspronkelijke Canadese organisatie. Ja. Ja. Maar als je naar de website gaat, is daar een Nederlandse versie ook beschikbaar. Ja, ja. En daar is alle informatie op te vinden. En dan kan je ook opgeven. En dan kan je ook opgeven. En hoe gaat dat dan als je opgeeft? Kom je dan eerst in een kennismakingsgesprek of een introductiegesprek? Of? In Nederland worden er instructeurs opgeleid ook. Mm-hmm. En de instructeurs zijn degene die de kennismaking gaan doen. Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat mensen denken... ja, ik weet niet of ik dat wel wil Dat moet wel klikken natuurlijk ook. Nee, dat is heel belangrijk. Daar worden de instructeurs, dat zijn Nederlandse instructeurs. Die worden ook opgeleid. Die zoeken we trouwens ook nog. Ja. Dus als iemand denkt, dat lijkt me helemaal geweldig om te doen... ga naar de website en meld je aan. Ja. Een bijzonder project... Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar het is ook nog niet zo lang in Nederland, hè? Nee, in Nederland niet. In de wereld wel. Ja, ja. En ik zelf als juf, ik lees heel veel over onderwijs. En toen ik Mary Gordon, de oprichter, ontmoette... ik heb haar geïnterviewd voor het NIVOS. En toen ik haar ontmoette, was ook mijn eerste vraag... hoe kan het dat ik zoveel weet van onderwijs... en dit programma niet ken... Nee, nee. En toen zei ze van dat komt omdat ze niet bezig zijn met zichzelf te verkopen. Maar zij willen dat scholen het vragen en dan leveren ze. En wij hebben nu gehoord van de ambassadeur van de Roots of Empathy, Serena Hogendam, dat het allemaal kan en dat het ook heel goed werkt. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle dingen die je doet. En met deze bijdrage van Herman de Bruin is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Alweer, wat is het weer snel gegaan. Dankjewel voor je aandacht. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe Late Avond. Dan zit ik hier weer met prachtige muziek. En natuurlijk hele leuke onderwerpen. Dus luister dan ook weer. En blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En... mooie droom als je gaat slapen. Maar natuurlijk ook een hele goede wacht als je blijft werken. Tot besluit van deze show. Smokey Robinson and the Miracles. Samen in The Tracks of My Tears. Although I might be laughing. inside I'm blue. So take a good look at my face. You'll see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Seeming like I'm having fun. Although she may be cute, she's just a substitute, because you're the permanent one. So take a good look at my face. Oh, you'll see my smile. Yeah, look a little bit closer.